بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جزاك الله خير والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa ni usiku wa tarehe 5 min shahri llahi al-muharram mwaka 1441 katika darsa ya risala kitabu jawami' al-akhbar لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ترفيكيا الحديث الحادي والخمسون عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن ابن يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه من سؤال الإمارة نتوما صلى الله عليه وسلم amtahadharisha sahaba Abdurrahman ibn Samura kutokamana na kuomba uongozi fayaqulu lahu la tas'al al-imara usiombe uongozi ay la tatlub min imam al-muslimin al-imarata aw ghayraha min al-wilayat التي تتعلق بها مصالح الناس لأنها أمانة كبرى ومسؤولية عظمى بمعنى أسموهم بكيونغوزي وكإسلام أكوبي وونغوزي كونفانو نجي فلاني وهتاجي كيونغوزي usiende kwa kiongozi kama yule ukamwambia nifanye mimi niwe amiri wa mji fulani nipe mimi ule uongozi wa sehemu fulani nitumie mimi nitawaongoza watu wa sehemu fulani kwa hiyo usiombe jambo kama hilo au chochote kile kinachofungamana na masalih ya watu kwa sababu ni amana kubwa na ni masuhulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka in utitaha an mas'alatin ukilta ilaiha أي فإنك إن وليت فيها بسبب سعيك وإلحاحك في طلبها وكلت إلى جهدك وقوتك دون معونة ربانية وأنت لا تقدر عليها دون عون من الله تعالى. Ikiwa utapewa ule uongozi kwa kuomba sababu ya zile mbio ulizokwenda na utiriri uliokuwa nao mpaka ukaambiwa haya he wallah bana wewe ndio mzee wa mtaa mahali fulani, hata kama ni uongozi mdogo kiasi gani, haya bwana wewe ndio fulani katika mji fulani mkubwa, ushapewa kubwa na uongozi, basi utaegemezewa kwa hiyo juhudi yako na nguvu yako uliyojidai uko nayo basi na usaidizi wa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka huwezi chochote ikiwa haukupata msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innaka in utitaha am mas'alatin ukilta ilayha, Allah atakuachia, hakusaidii na chochote, atakuacha. Ndio kuona wale wanaopigania uongozi wakiingia katika uongozi hakuna jambo la maana walifanya, kelele tu, hakuna la maana walifanya. So mtu ameng'ang'ana mpaka wengine wakahonga wakafanya hivi, muhimu yeye apate uongozi. Ule uongozi ameupata, hana msaada wa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kitu gani atakachokifanya? Qala wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha. وإن أوتيتها عن غير مسألة أي وإن جاءتك من غير طلب أعنت عليها أي عانك الله على مسؤولياتها. نايكيو أتبيو أولي ونغوزي بلا كوومبا فلان جو فإنو تكو أمير ومال فلان والصحابة ولكوا كتاجا ولكوا كيلكمبيا mpaka mtu alazimishwa lazima utakuwa amiri wa mali fulani upende ukatae. Sasa huyu aliyepewa bila ya kuomba, huyu Allah subhanahu wa ta'ala atampa msaada katika uongozi wake kama ule, yale masuhudia Allah akampa uwezo wa kuweza kuyasimamia. Na ikiwa wajijua katika nafsi yako ni dhaifu, usikubali uongozi. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akamnasihi sahaba Abdurrahman ibn Samura kwa sababu ameona ana udhaifu hawezi. Qala ya Abdurrahman ibn Samura la tas'al al-imara, usiombe uongozi. Kaambia kiongozi, nipe mimi uongozi. Wachana mimi. Khairi. Msioni wale viongozi mnaowaona kuwa wana raha katika majumba yao, la. Wewe waishi na raha, pita mtaa huu. Waingia soko hili, kwenda duka lile, wazungumza na watu. Kuna watu hawatembei isipokuwa akiwa na ulinzi kulia na kushoto. Ikiwa ni Muislamu, kuna misikiti fulani haswali. Haswali kule kwa sababu gani? Kule kuna usumbufu sana. Raia wa upande huu wapenda kuomba sana. Haweshi kuomba. Mheshimiwa dete hiki, mheshimiwa, utaitwa mheshimiwa kweli kila mahali, lakini mheshimiwa fulus 50 hapa, 100 hapa, 200 hapa, 1000 hapa, 500 hapa, hivyo hivyo. Hii atosheleza dhiki, hii atosheleza dhiki, lakini umbandikwa wewe ndio kiongozi. Eh bwana, mimi sita, wewe ndio kiongozi, akufuata 100 ndiwaambia mniache kiongozi, wacha mfanye kazi yangu. Simli nibandika, wacheni basi mfanye kazi. Sikuambia mnifanye kiongozi, ndio? Mmenifanya kiongozi mkijua naweza kutawala. Wacha nitawale. nitawaelekeza katika usasina kitu bwana. Kwa hiyo tutaishi kama kawaida tu. Ndio kaona mfano wa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu arda akitajiwa Kisra yatetemeka. Kisra kule akitajiwa Umar ibn Khattab yatetemeka. Na ni mtu yeishi katika nyumba ya udongo, mtu wa kawaida tu kule aliko, alala chini ya mti kwenye kivuli, tena juu ya viatu vyake ndio mto wake, hana wa kumlinda, mtu wa kawaida tu, atembea tu masokoni, akikuona waleta uongo wako kupiga fimbo, ukishtuka hivi ni Omar kuangalia, be wacha mchezo hapa, alafu yupita na durra kifimbo kile atembea nacho, usikia afanya matatizo, usikia toa, ukisikia toa ujua shafika khalifa. Khalifa yuko nyuma yako na hana mlinzi. Usifanye mchezo. Atembea tu mumutu. Kwa nini? Kwa sababu hawakuomba ule uongozi. Walibandikwa ule uongozi. Wakapewa. Allah akawasaidia katika uongozi wao. Na Waislamu wakaishi katika hali nzuri sana chini ya utawala watu hao. Hali nzuri kabisa. Radhiallahu anhum waardhahum. Kwa Allah aliwapa i'ana, akawasaidia sababu hawa kuomba. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa idha halafta ala yaminin, idha halafta ala yaminin faraaita ghayraha khayran minha fakaffir an yaminika. Umeapa kwa jambo fulani, ukaona jambo lingine ambalo ni kinyume na vile ulivyoapa ni bora zaidi, basi toa kafara kwa kile kiapo chako. Fakaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqaba. Hizo una khiari, kulisha maskini 10 au kuwavisha nguo maskini 10 au kuachilia mtumwa huru, kuna khiari katika hizi tatu. Faman lam yajid, ikiwa hukupata katika hivi vitatu, sasa ndio unaofuata, fasiyamu 3 ayyam, dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum wahfadhu aymanakum. Kwa hiyo ndio kafara iliyotajwa katika aya suratul Maida. Sio kukimbilia tu basi nafunga siku tatu, mwanzo ulisha maskini 10 au wavishenguo au wachilie mtumwa huru. Watumwa hakuna, basi kuna mambo mawili hapa ambayo yawezekana. Ima uwalishe maskini 10 washibishe, kama ghadaa kwa mfano, uwalike maskini 10 uwalishe washibe ondoke, hiyo ni kafara tuliyamini. Au uwavike nguo, kwa mfano ununue kanzu 10 kisha uzigawanye kwa maskini 10. Ukishafanya hivyo wewe umetekeleza kafara ya yamini yako. Ikiwa huna uwezo wa hivi vitu vitatu, kuachilia mtumwa huru, kulisha maskini 10 uwezi, kuwavika nguo maskini 10 uwezi, basi ndio wafunga siku ngapi? 3. Ni sio kitu cha kwanza tunafunga siku 3, uona nsahadi, tafunga mara moja, mara mbili, mara ya 3 kusha. Mwanzo ni haya matatu. Kwa hiyo ukiona kingine ni kheri zaidi, basi toa kafara ya ile yamini uliyoapa. Wati alladhi huwa khairun wa kaffir an yaminika, yani idha halafta alla taf'ala shay'an thumma tabayyana laka anna alkhayra fi fi'lihi fakaffir an yaminika wa fa'alhu. Kwa mfano mtu amesema wallahi mimi sifanyi jambo fulani, kisha akaona ni kheri kwake yeye kufanya lile jambo, basi atatoa kafara ya yamini yake, kisha lile jambo atafanya nini? Atalifanya. Wallahi mimi jambo fulani silifanyi. Shaulah, lakini kuna maslaha katika kulifanya. Kwa hivyo pale unapogundua kuwa kuna maslaha katika wewe kulifanya, toa kafara ya yamini yako uliyoapa, kisha baada ya kutoa kafara fanya, sababu kuna maslaha katika nini, katika kulifanya lile jambo. Wa inna ma qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhalika li'annahu idha kana al-insanu amiran fahalafa ala shay'in farubbama tumli alayhi anafatu al-imarati alla yatahawwala an halifihi. Wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam aniombea maneno, sababu wakati mwingine kwa mfano mtu amepewa uongozi akaapa jambo fukusu jambo fulani, wallahi jambo fulani silifanya, kisha akaona kinyume chake ni kulifanya ndio bora, huenda akabebewa na kile kiburi cha uongozi asirudi nyuma. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amueleza, yambaghi wa in kana amiran idha halafa ala shay'in wa ra'a al-khayra fi tarkihi an yatrukahu aw halafa an la yaf'ala shay'an wa ra'a al-khayra fi fi'lihi an yaf'alahu. Kwa mfano ameapa kufanya jambo fulani akaona khairi ni kutolifanya, fulani tumemsikia amesema hivi, wallahi nitamtandika fimbo 10 mbele za watu, kisha akaona ya nini kupunguza shari, bora ni mwache. Usiseme kwa sababu mimi ni kiongozi nitamuonyesha kanaweza kufanya, toa kafara ya mini yako, usifanye ile jambo kwa sababu kuna khairi ndani yake, umeona hakuna khairi ndani yake, achana nalo. Au ukaapa kuwa wallahi jambo fulani silifanye, kwa mfano wewe ndio kiongozi sema pale mali fulani vile walivyonifanyia wale, wallahi siwajengei daraja pale, kisha ukaona kulijenga lile daraja italeta biashara zitakuwa ni nzuri, watu watapata faida, pengine wale waliokufanyia ubaya watabadilika, watakushukuru kwa kitendo chako kama hicho, basi toa kafara ufanye lile jambo kwa sababu lina maslaha na Waislamu. Mfano وهذا شامل الأميرة وغيره نا الأميرة وغيره نهابا أنجي نانياك أمير ناسيكو أمير يعني حكمه يكو ساوا كو أتوت لكن كده شو كسودي ومنزل كمان فنوم سابوها بيزون مجا كوسونيني كوسو وانغوزي حديث ملوكا نعم الحديث الثاني والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قالت يرحمك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري. في هذا الحديث يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن من نذر لله تعالى أي ألزم نفسه بأن يفعل أمرا لله وكان هذا الفعل طاعة لله بنفسه كواجب أو مستحب فيلزمه الوفاء به إن قدر عليه وإن كانت تلك الطاعة قبل النذر غير لازمة فنذره لها قد أوجبها عليه لأنه ألزمها نفسه لله تعالى. katika hii hadithi Mtume صلى الله عليه وسلم atubainishia kuwa yoyote mwenye kumwekea nadhiri Allah subhanahu wa ta'ala, kaika nadhiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kajilazimisha nafsi yake kufanya jambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa lile jambo ni taa, aslan ni taa, ni taa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa binafsi yake lile jambo, kama mfano jambo la wajib au mustahab. Hapa itamlazimu atekeleze lile jambo maadamu ana uwezo wa kulitekeleza, itamlazimu alitekeleze. لله عليها علي أن أصوم يوم الاثنين نجيوكي نذيري كواجيلي الله يكفونغ سيكو يجمع تات kufunga siku ya Jumatatu nini? Ni sunna, lakini kwa hii nadhiri aliyoiweka tayari imegeuka ikawa nini? Ni wajibu juu yake. Kwa hiyo hapa itawajibika kwake yeye kuitekeleza ile nadhiri. Kwa jambo ambalo asili yake tayari ni katika taa, asili yake ni taa, kufunga Jumatatu ni taa mustahab, yeye akajilazimisha yamlazimu afunge ile siku. Na ikiwa kwa mfano lile jambo aslan halijamlazimu kisheria, akasema lillahi alayya an asuma 10 ayyamin, eka nadhiri kwa ajili ya Allah kufunga siku kumi. Hizo siku kumi si za sunna, lakini kwa kujiwekea nadhiri ishakuwa ile ibada kwake nini? Ni wajibu, lazima aitekeleze. Sasa ameweka nadhiri, itamwajibikia kufunga siku ngapi? Kumi, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu amejilazimisha mwenyewe nafsi yake. Wa amma in kana ma nadhara fi'luhu ma'siyatan fa innahu manhiyyun 'anil wafa'i bihi li anna al ma'siyata tahrumu bi kulli hal. Ama ikiwa ameweka nadhiri ya kufanya ma'siya, ameweka nadhiri akasema mimi naweka nadhiri kesho nitakunywa pombe mfano, hapa yamlazimu asiitekeleze nadhiri yake kama ile. Nadhiri kama ile itambidi asiitekeleze, na ni haramu kwake yeye kuitekeleza nadhiri kama ile. Haramu kwake yeye kuitekeleza nadhiri kama ile. Kwa aliyeweka nadhiri ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, basi atekeleze ile nadhiri ya taa. Ikiwa kwa mfano ile nadhiri itamshinda, basi itabidi afanye nini? Atoe kafara. Na kafara ya nadhr ni kafaratu al-yamin. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma apokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anna an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاء. إلى نذر أمبوني كواجيري الله كفارة يكني كوي تكليزة. وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين. نيكيواني نذيري كواجيري معصية بس هاي تكليزي لنذيري لكني أتتوى كفارة يمين. Kafara ya yamin tumeitaja, iliyotajwa katika suratu Al-Maida. Kwa hiyo ikiwa ni nadhar ya taa, wajib alwafa bihi, ni wajib kuitekeleza ile nadhar. Hiyo ndio kafara yake. Na ndio hii hadithi hapo tulisoma, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Na pia kuna hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم alipokea Imam Muslim min hadithi Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, kafaratu an-nadhr kafaratu al-yamin, kafara ya nadhiri ni ile kafara nini? Ya yamin. Kwa ikiwa ile kafara ameshindwa kuitekeleza, basi atatoa kafara ya yamin, iwe ni ile ya wajib iwe ni hii ya maasi. Ikiwa ni ya wajibu, imemwajibikia kwake yeye kuifanya, akashindwa kikweli kuifanya, basi hapo atatoka fara nini? Ya yamin. Ikiwa ameweka nadhiri ya kufanya maasi, maasi Allah subhanahu wa ta'ala, sheria yamlazimisha asitekeleze nadhiri kama hiyo, sababu ni ya maasi. Kwa kinachofuata nini? Atoe kafara ya yamin. Kwa sasa itakuwa amewajibika kwake yeye kutoa kafara ya yamin. Meleweka sio? Hadithi ya Aisha meleweka sio? Tayeb. Naktafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.